6 uur in de morgen, de stad uitgestorven. Wel voor een boedie kan me niemand willen horen. Loop langs het huis van mijn ex. Het liefst ben ik met haar met die gedachten, maar me gek. Dus ik hou een taxi aan. Zie mijn ingevallen wangen in de spiegel. Ben de laatste tijd te hard gegaan. Sukkel voor de liefde, koning in de discotheek. Omringd door chicks die willen hangen voor de fame. Hangen voor de fame. Kriolen net als fucking slangen om me heen. Tranen rollen langs mijn hart zo naar beneden. Mijn pijn en weer verborgen, daarom lach ik met ze mee. Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame. Het is eigenlijk ook niet zo vreemd. Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek. Je zei je hart was gebroken toch? Daarom gaf ik jou de mijne. Ik had hem voor mezelf gehouden toch? Als ik wist dat jij ermee zou verdwijnen. Nu loop ik rond in een leeg huis. Alleen de spiegel die me aankijkt. Zwart gat in mijn ziel die me leegzuigt. Had de stad naar de stilte weer eens aanreikt. Volle trots, mijn borst verrijkt. Ik mis je niet, ik mis je niet, ik mis je niet. Maar toch, elke stap verrijkt. Is gerelateerd aan jou, dat wist je niet. Vergis je niet, ik heb wat bad bitches hier ook. En elke nacht misschien wel één. Want ik ben een sukkel voor de liefde. Koning in de disco, hey. Omringd door chicks die willen hangen voor de fame. Hangen voor de fame. Kriolen net als fucking slangen om me heen. Tranen rollen langs mijn hart zo naar beneden. Mijn pijn en weer verborgen, daarom lach ik met ze mee. Ze willen hangen voor de fame. Hangen voor de fame. Het is eigenlijk ook niet zo vreemd. Ik ben een sukkel voor de liefde. Koning in de disco. Sukkel voor de liefde. Koning in de disco. Dat de zon opkomt, de nachten worden langer. Voel alles glippen uit mijn handen. Weer hetzelfde liedje en ik hoor niks anders. Nog één keer voordat de zon opkomt, de nachten worden langer. Op mezelf in de ruimte voor de mensen. Omringd door chicks die willen hangen voor de fame. Hangen voor de fame. Kriolen net als fucking slangen om me heen. Tranen rollen langs mijn hart zo naar beneden. Mijn pijn en weer verborgen, daarom lach ik met ze mee. Ze willen hangen voor de fame, hangen voor de fame. Het is eigenlijk ook niet zo vreemd. Ik ben een sukkel voor de liefde, koning in de discotheek. Koning in de discotheek. Sukkel.